Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Toplantı ve toplantı yerlerinde oturma adabı. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak ona yer verin. İbn Ömer, bir kimse kendisi için oturduğu yerden kalktığında onun yerine oturmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz oturduğu yerden kalkar, sonra tekrar dönüp gelirse oraya oturmaya herkesten daha fazla hak sahibidir. Cabir bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir: biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardığımızda her birimiz nerede yer bulursa oraya otururdu. Ebu Abdullah Selman el-Farisi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, güzel koku sürünüp camiye çıkar, iki kişinin arasına sokulmaya uğraşmaz, kılabildiği kadar nafile namaz kılar, İmam hutbe okurken susup onu dinlerse cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kendileri izin vermedikçe iki kişinin arasına oturmak bir kimseye helal olmaz. Başka bir rivayette ise izinleri olmadıkça iki kişinin arasına oturulmaz şeklindedir. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halka teşkil edenlerin ortasında oturanlara lanet etmiştir. Başka bir rivayette ise adamın biri gelip halka ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, halka ortasına oturan kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle lanetlenmiştir. Yahut Allah peygamberi diliyle lanet etmiştir dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: oturma yerlerinin en hayırlısı en geniş olanıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse bir mecliste oturup uzun uzadıya faydasız sözlerle vakit geçirir de o meclisten kalkmazdan önce Subhanekallahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk, Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tevbe ederim derse, o toplantıda yapmış olduğu hatalar bağışlanır. Ebu Berze radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisten kalkmak istediğinde son söz olarak şöyle dua ederdi: Subhanekallahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk, Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, şimdiye kadar söylemediğin sözleri söylüyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Bu söylediğim sözler mecliste işlenen hatalara ve kusurlara kefarettir buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu duayı yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek az olurdu. Allah'ım, sana karşı işlenecek günahlardan, aramızda perde olacak korkundan, bizi cennete ulaştıracak kulluğundan ve dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Allah'ım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve her türlü gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasip et. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgi ve yaşantılarla da sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Yani insanlar sabah erkenden işlerine güçlerine başlayıp akşama kadar dünyalık peşinde koşarlar. Akşamları bir araya geldiklerinde ise yine dünyalık, yine mal, mülk, servet, dünya istikballerini konuşarak zamanlarını geçirirler. Gündüz dünyalığa koşan insanlar geceleyin bari Allah'ın dinini öğrenmek üzere sohbetler edip ayet ve hadisleri öğrenmeye çalışsalar ve dünya ahiret dengeli gitse ne iyi olurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir topluluk oturdukları meclisten Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa merkepleşi yanından kalkmış gibi olurlar. O meclis onlar için bir pişmanlık olur. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir topluluk oturdukları meclisten Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa merkepleşi yanından kalkmış gibi olurlar. O meclis onlar için bir pişmanlık olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaat oturduğu mecliste Allah'ı anmaz ve peygamberine salat ve selam getirmezlerse bu toplantı onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi bir yerde oturur, Allah'ı zikretmeden kalkarsa Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yine bir kimse yatağa yatar da orada Allah'ı zikretmezse yine Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yani Müslümanlar Yahudiler gibi sadece dünyayı tercih edip ahireti ihmal ederek Allah'ın gazabını kazanan insanlar gibi olmamalıdır. Din ile dünyayı birlikte götürüp her iki tarafı da ihmal etmemelidir. Allah rızası için hiçbir şey konuşulmadan, onun ismi, kitabı, peygamberi ve sünneti anılmadan kalkılan toplantılar sanki merkep leşinin başından dağılan yırtıcı, vahşi ve pis tabiatlı hayvanlar gibi kabul edilirler. Çünkü zamanları iftira, gıybet, dedikodu ve cenneti kazandırmayacak işler ile geçmiş demektir. Rüya ve edepleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nübüvvet peygamberlikten ancak mübeşşirat kalmıştır. Ashab, mübeşşirat nedir ya Resulallah diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih rüyadır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimse yalan çıkmaz. Çünkü müminin rüyası nübüvvetinin 46 parçasından biridir. Başka bir rivayette ise sizden hanginiz en doğru sözlüyse onun rüyası da en doğrudur şeklindedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni rüyada gören kimse ahirette de uyanıkken öylece görecektir. Veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Allah'tandır. Bu sebeple Allah'a hamd etsin ve o rüyasını başkasına anlatsın. Başka bir rivayette ise o rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. Bu takdirde rüya kendisine hiçbir zarar veremez. Ebu Derda peygamberimize Yunus suresinin 64. ayet olan dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde onlara ayeti hakkında sormuş. Efendimiz de Müslüman gördüğü veya kendisine gösterilen saf rüyadır buyurmuşlardır. Gördüğü korkunç rüyalara günahkar halini terk eden, tevbeye dönen insanlar hiç de az değildir. Peygamberlik salih ve sadık rüyalarla başlamıştı. Rüyasında gördüğü şey aynen çıkardı. Bu durum 6 ay devam etmişti. Peygamberlik süresi 23 yıl olduğuna göre bu tür sadık rüyalar nübüvvetin 46 bölümünden biri olarak sayılmıştır. Sadık rüyalar peygamberlikten sonra ümmetine kalan en önemli bir özelliktir. Ebu Katade radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Fena rüya ise şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa nefes etsin, üflesin ve şeytandan da Allah'a sığınsın. Bu takdirde o rüya kendisine zarar veremez. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce sol tarafına 3 defa tükürsün ve şeytanın şerrinden de 3 defa Allah'a sığınsın ve yattığı taraftan öte yanına dönsün. Yani görülen rüya çirkin ve korkunç olunca sol tarafa 3 defa tükürmek, o rüyada hazır bulunan şeytanı kovalamak ve onu hor, hakir görmek aşağılıklardan olduğunu kabul etmek gereğindendir. Sol taraf sevilmeyen, hoşlanılmayan ve şeytanın çoğunlukla o taraftan gelebileceği inancından dolayıdır. Tükürmeden sonra hemen Allah'a sığınılması tavsiye ediliyor. Biz de öyle yapıp Allah'tan gafil olmadığımızı ortaya koymalıyız. Vasile bin Eska radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En büyük iftiralar 1. Kişinin kendi babasından başkasına nesep iddiasında bulunması. 2. Görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En büyük iftiralar 1. Kişinin kendi babasından başkasına nesep iddiasında bulunması. 2. Görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Yani nesebi inkar etmek soysuzluğu kabul etmek demektir. Rüyasında görmediği bir şeyi gördüğünü iddia eden de Allah'ı yalanlamış ve Allah'ın göstermediği bir rüyayı gösterdi demek suretiyle Allah'ı yalancı çıkarmış olacağından büyük günah işlemiş olur. Rüyada yalan söylemek uyanıkken yalan söylemekten daha büyük bozgunculuğa sebep olur. Çünkü bu yolla insan diğer insanları kandırmış, kendinde olmayan bir değeri kendine yakıştırmış ve başkalarının bakış açılarını ve düşüncelerini değiştirecek daha büyük bir bozgunculuk yapmış olur. Peygamberimizin söylemediği bir sözü ona izafe etmek ise en büyük günahlardan olup bu kimse dinde sapıklık ortaya çıkarmayı istemiş olur. Yani eldeki mevcut Kur'an ve sünnetle yetinmeyerek onlara ilavede bulunmayı istemiş olacağından bu da en büyük günahlardan ve cehennemlik olmayı gerektiren işlerdendir. Selam ve selamı yaymak. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan, selam vermeden girmeyin. Nur Suresi ayet 27. Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka selam verin. Nur Suresi ayet 61. Bir selam aldığınızda daha güzel bir selam ile karşılık verin veya en azından benzeriyle karşılık verin. Nisa Suresi ayet 86. İbrahim Aleyhisselam'ın meleklerden ağırladığı misafirlerin haberi sana gelmedi mi? O elçiler İbrahim Aleyhisselam'a gelip ona selam verdiklerinde size de selam olsun demişti. Zariyat Suresi ayet 24-25. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'da hangi emel daha hayırlıdır diye sordu. Bir daha okuyorum. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'da hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedirmen tanıyıp tanımadığın kimselere selam vermendir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i yarattığı vakit git şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Çünkü senin ve çocuklarının selamı o olacaktır. Bunun üzerine Adem aleyhisselam meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verdiler. Onun selamına ve rahmetullahı ilave ettiler. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. 1. Hasta ziyaretini. 2. Cenazeye katılmayı. 3. Aksırana elhamdülillah derse yerhamukallah demeyi. 4. Zayıfa yardım etmeyi. 5. Mazluma yardımcı olmayı. 6. Selamı yaygınlaştırmayı. 7. Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirini sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde sizin birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Yani selam barışıklığın, dostluğun, karşılıklı konuşma ve anlaşmaya hazır oluşun ilk göstergesidir. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar! Selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabanızla alakanızı ve yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız ki bu yüzden selametle cennete giresiniz. Tufeyl İbni Ubey bin Kab, Abdullah İbni Ömer'e gelir, onunla birlikte çarşıya çıkardım diyordu. Biz çarşıya çıkınca Abdullah İbni Ömer eski eşya satan, değerli eşya satan, yoksul veya herhangi bir kimseye uğrarsa mutlaka selam verirdi. Bir gün yine Abdullah bin Ömer'in yanına gelmiştim. Çarşıya çıkmak için kendisine arkadaş olmamı istedi. Ona, çarşıda ne yapacaksın? Alışveriş işlerine vakıf değilsin. Eşya fiyatlarını sorup pazarlığa girmezsin. Pazar yerlerinde oturmazsın. Burada otur da konuşalım dedim. Abdullah bin Ömer, ey Eba Batn, biz sadece selam vermek üzere çarşıya çıkıyoruz. Karşılaştıklarımıza da selam veriyoruz cevabını verdi. Sadece selam verip almak suretiyle sevap kazanmak için çarşı ve pazara çıkıyor İbn Ömer. Şimdi ise ne maksatlarla çarşı ve pazara çıkıyor insanlar? Selam alıp vermenin şekli. İmran bin Husayn radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Esselamu aleyküm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun selamına aynı şekilde karşılık verdikten sonra adam oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başka adam geldi. O da Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona da verdiği selamın aynıyla karşılık verdi. O kişi de yerine oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20 sevap kazandı buyurdu. Daha sonra bir başka adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh dedi. Hazreti Peygamber de o kişiye selamının aynıyla karşılık verdi. O kişi de yerine oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, şu zat Cebrail aleyhisselamdır. Sana selam ediyor buyurdu. Ben de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh dedim. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediği zaman onunla ne kastettiği anlaşılsın diye sözünü 3 defa tekrar ederdi. Bir topluluğun yanına geldiğinde de onlara 3 defa selam verirdi. Miktat radıyallahu anh uzun bir hadisinde şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süt hissesini ayırıp kaldırdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin gelir, uyuyanı uyandırmayacak, uyanık olanlara da işittirecek şekilde selam verirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece geldi, yine her zamanki gibi selam verdi. Yani hiç kimseyi rahatsız etmemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adetlerindendi. Selamla bile olsa yine aynı. Esma binti Yezid radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde mescide uğradı. Kadınlardan oluşan bir cemaat orada oturmaktaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Yani yakın olduğu zaman sesle selam verdiğine dair rivayetler vardır. Burada ise kadınlar biraz uzakta olmuş olacaklar ki eliyle de onları işaret ederek uyarmıştır. El ile işaret ederek selam verip almak gayrimüslimlerin adetidir. Fitne korkusu olmadığı takdirde kadınlara da selam verilebilir. Ebu Cürey el-Hüceymi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Çünkü aleykesselam ölülere verilen selamdır buyurdu. Selamın adabı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Binitli olan yaya yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selam verir. Başka bir rivayette ise küçük büyüğe selam verir şeklinde bir ibare vardır. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aleykesselam deme. Çünkü aleykesselam ölülere verilen selamdır. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayete göre bir adam, ya Resulallah, iki kişi birbirleriyle karşılaşınca onlardan hangisi daha önce selam verir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a en yakın olanı, yani önce selam veren Allah'a daha yakındır buyurdu. Selamı tekrarlamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını gerekli kurallara riayet etmeyerek kılan kimse hakkındaki hadisinde belirttiğine göre, o kişi mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve ona selam verdi. Resulullah selamına mukabelede bulundu ve dön namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. Adam dönüp yeniden namaz kıldı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına tekrar gelip selam verdi. Ve bu durum 3 defa tekerrür etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz din kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer ikisinin arasına ağaç, duvar, taş girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin. Evine giren kimsenin selam vermesi. Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirlerinize mutlaka selam veriniz. Nur Suresi ayet 61. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Çocuklara selam verilmesi. Enes radıyallahu anh çocuklara rastladığı zaman onlara selam verir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı derdi. Erkeğin kadına selam vermesi. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir. Evlerimizle mescide giden yol üzerinde bir kadın, diğer rivayette ihtiyar bir kadın vardı. Pazı köklerini alır, tencereye kor, biraz da arpa öğütürdü. Biz cuma namazını kılıp döndüğümüzde ona selam verirdik. O da hazırladığı yemekten bize ikram ederdi. Ümmü Hani radıyallahu anha şöyle demiştir. Mekke fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. Resulullah yıkanıyordu. Fatıma da bir örtüyle onu perdeliyordu. Ben de selam verdim. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Kadınlarla birlikte oturuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçerken bize selam verdi. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde mescide uğradı. Kadınlardan bir cemaat mescitte oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara eliyle işaret ederek selam verdi. İnanmayanlara selam verip almak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudi ve Hristiyanlara öncelikle siz selam vermeyin. Yolda onlardan biriyle karşılaştığınızda eziyet etmemek şartıyla onları yolun kenarından yürümeye zorlayınız. Yani hadislerin genel muhtevası ve İslam tarihindeki tatbikata göre Müslümanlar ehli kitap denilen Hristiyan ve Yahudilere selam vermemişler. Onlar verirlerse ve aleyküm diye alınması uygun görünmüştür. Onlara saygı ifadesi olarak yol vermek uygun değildir. Allah'tan gelen son mesaja İslam'a kulak vermedikleri ve kabul etmediklerinden dolayı onların yeryüzünün gerçek sahibi olan Müslümanlara da hürmet edip yol vermeleri gerekir. Müslüman olmamız hasebiyle yoldan ve umumi olarak istifade edilen yerlerden istifade hakkına ilk olarak Allah'ın son mesajına itaat edenler layıktır. Diğerleri kenara zorlanarak Müslümanlar yoldan geçerler. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kitap ehli olanlar size selam verdiklerinde onlara ve aleyküm deyiniz. Üsame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ayrılırken selam vermek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman yine selam versin. Bu selamlardan biri diğerinden farklı değildir. Yani bir yere girerken ve çıkarken selam verilmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hem sözüyle hem de davranışıyla öğrendiğimiz sünnetlerdendir. Her ikisi de fazilet ve sevap yönünden birbirinden farklı değildir. Bu selam vermeler Müslümanlar arasında iyi ilişkilerin geliştirilmesi ve devamını sağlayan ahlaki kurallardandır. İlk gelindiğinde verilen selam, gelen kişinin iyi niyet ve hayır için geldiğini ve kötülük ve şer bulunmadığının bir ilanıdır. Ayrılırken verilen selam ise kendisinin o kimseler yanında bulunmadığı sürece hem kendi kötülüklerinden hem de her türlü kötülüklerden emniyette olmaları arzusunun bir ilanı olduğunun işaretidir. Böylelikle iki selam arasında bir fark yoktur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.